पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। इसकी महिमा बहुत गाई है और इसकी बात ऐसी है कि जहां ये रहे वहां ये उन्नति कर सकता है, एकांत में भजन स्मरण कर सकता है, वो संसार में रहते हुए कर सकता है। आप लोग भी अपना उद्धार कर सकते हैं। आप यूं परवशता से नहीं माननी चाहिए कि हम परवश हैं, परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते, ये बात नहीं है। आपको बहुत जल्दी ही प्राप्ति हो सकती है परमात्मा की। जो मन के प्रतिकूल होती है वो अवस्था मनुष्य के लिए उद्धार के लिए बड़ी लाभदायक होती है। अनुकूल परिस्थिति में तो करती भी होती है, प्रतिकूल स्थिति में गलती कम होती है, वो उद्धार जल्दी कर सकता है। मनुष्यों के भीतर में आप लोग ऐसे विचार करते हैं हम परवश हैं, हमारी अवस्था पराधीन है, हम परवश हैं। अब थोड़ा सा विचार करें तो हम लोग और आप लोगों में फर्क नहीं है। हम लोग भी वो कर्म किए हैं वो बड़े निश्चिंत होकर किए हैं और फल भोगने में चिंता दूर होकर भोगने पड़ते हैं। सब जितने जीव है जब सब जीवों के लिए ये एक कानून है, काम करता है अपनी मर्जी से और फल भोगता है बिना मर्जी के, बिना मर्जी के बिना चाहे भोगना पड़ता है। तो ऐसे ही आपने जो काम किए हैं वो अपनी मर्जी से किए हैं और उन करने का फल है जो बिना मर्जी के भोग रहे हैं। तो ऐसे जिसको बुखार आ रहा है, जिसके भाई मर गया है, जिसकी स्त्री मर गई है, जिसका पति मर गया है, ऐसे पुरुष जो फल भोगते हैं वो परमता से भोगते हैं, स्वतंत्रता से भोगने की ऐसी थोड़ी बनना चाहिए कि हम फल भोग दू भोगे। तो काम किए अपनी स्वतंत्रता से, अरे भोग बोल दो स्वतंत्रता से, तो उनमें और आप में फर्क नहीं है। आप थोड़ा विचार करें क्या फर्क है। हम लोग बुखार आ जाता है, हमारे में चीज हो जाती है, हम लोग अपमान हो जाता है, हम लोग तिरस्कार हो जाता है, तो वो फल भोगते हम परतंत्र होकर गए। ऐसे आप भी फल भोगते परतंत्र हो गए, जो काम किया अपनी मर्जी से और फल भोगते बिना मर्जी के। तो ऐसा सब नहीं होता है। आप ऐसा माने हम तो कैद में रहने वाले कारागारी है, ऐसा नहीं है, सभी ऐसे ही है। ये आपके विशेषता से ये सरकार का कानून है कि ऐसा काम करे उसको ये ध्यान चाहिए, ऐसा करें उसको ये दंड होना चाहिए, उसके अनुसार ही दंड मिलता है। दंड होता कोई व्यक्ति नहीं देता है। आपको जो दंड दिया है कि कारागार में रहना पड़ेगा वो कोई किसी व्यक्ति ने नहीं दिया है, व्यक्ति का है नहीं है, व्यक्ति का अधिकार नहीं है, ये तो कानून के अनुसार है, ऐसा करे उसको ऐसा भोगना पड़ा, ऐसा करे उसको ऐसा भोगना पड़ेगा, ऐसा करे उसे ऐसा भोगना पड़ेगा। ये शास्त्रों की रीति है, सब में है, जितने मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, सब में सुख दुख दोनों आते हैं। तो पहले शुभ काम किए उनका सुख फल आता है, अशुभ काम किए उसमें अनुफल आता है, यार भोगना पड़ता ही है। आप जो समझ देंगे हम कैद में इस वास्ते परतंत्र है, पर कौन परतंत्र नहीं है? आप थोड़ा विचार करें तो फल भोगने में सभी परतंत्र ही है। अपन स्वतंत्र से अपने प्रतिकूल परिस्थिति कौन भोगता है? परतंत्र होकर भोगते है। तो ये बात है, आपको एक कुटुंब से अलग करके आप एक फल भोग रहे हैं, ऐसे उनको भी कुटुंब से अलग होना पड़ रहा है, भगत वाले से होना पड़ता है, भोगना पड़ता है। तो कैसे स्थिति में हो वो परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है? मेरे कहने का आशय ये है कि आप भगवान का भजन करें तो आपकी विशेष उन्नति हो सकती है। भाई जी हनुमान प्रसाद जी पौधार वो कहते कैद में मेरे भजन बहुत विशेष बना, वे नशे कैद में रहे थे, ओ इतना जितने इतने उतने एक जैसे बाहर नहीं जा सकते, अब वही दवाई देते थे लोगों को, उपकार ही बहुत करते थे, भगवान का भजन भी करते थे, माला मांगी आपने से माला दे दो हमारे कि माला देगा तो यह कायदा नहीं है कि उसने अपनी फांसी ले ले, इस वास्ते कायदा नहीं है। तो इन्हें कील दे छोटी सी, उस कील दे भजन करते और दीवार पर आप चिन्ह कर देते, इतना काम हुआ था चिन्ह कर दिए जैसे, तो इस तरह भजन करते थे। तो भजन बहुत बड़ा उसका, पुस्तकें बहुत बड़ी कारागार में भी, क्योंकि 2000 पुस्तक पढ़ी कहते थे मैंने, 2000 पुस्तक पढ़ी। तो इसको कैद में भी अपना काम हुआ, जो भजन ही बहुत पड़ा, बड़ा आनंद रहा। अब उसमें दुख भोगे दुख भोग ले, सुख भोगे तो सुख भोग ले। प्रतंत्रता कोई दुख दिए नहीं होती है, प्रतंत्रता बढ़िया चीज होती है। बालक अवस्था में हमने प्रतंत्रता भोगी तो पढ़ाई कर ली, पढ़ाई में हमें याद एक दिन हम बैठे थे तो चिड़िया उड़ करके चली गई, वहां बैठ गई, तो हमने विचार किया कि चिड़िया हमारे से बड़ी सुखी है, मर्जी से उठ जाए, मर्जी आओ चाहे बैठ जाए, हम तो बैठते हैं या सोते हैं तो भी परतंत्र होना पड़ता है। तो परतंत्रता उस दिन वो हुई, अब कितनी बात वो विद्या काम देती है। तो परतंत्रता में स्वतंत्रता भरी हुई रहती है, मनुष्य सोचता है हम परतंत्र हो गए। अरे भाई जैसे जा ही विद्या है राम ता ही विद्या है, सीताराम सीताराम सीताराम कहिए, तो बड़ा इष्ट का स्मरण करो, प्रतंत्रता में बड़ा फायदा होता है, बहुत लाभ होता है। स्वतंत्रता में आदमी कहीं भी जा सकता है, कहीं भी कर सकता है, प्रतंत्रता वहां ही रहना होगा, उतने एरिया में घूमना होगा, तो हर जगह होगा। इसमें हम लोग तो संयम से रहते हैं, साधु कहीं गुफा में रहते हैं, कहीं एकांत रहते हैं, पतन करते हैं, तो आप जान करके एकांत में रहते हैं, आपको एकांत आपसे आप भगवान ने कृपा करके दे दी, इसमें काम करो, आप भजन करो, नाम जप करो, कीर्तन करो, भजन करो, भगवान को याद करो, कोई मना नहीं करता, आप लोग कौन मना करता है? तो इस वास्ते आपको प्रसन्न होना चाहिए, हरदम प्रसन्न रहना चाहिए। प्रसन्नता रहना ये तपस्या है, गीता माया है, मन प्रसाद सौम्यतो मौन मात विनिग्रह भाव संशुद्धि रहते तप तपो मानस ऊंचे। शरीर का तप, शरीर से वाणी का तप ऊंचा, वाणी से मन का तप ऊंचा, मन का पड़ता है पहले पहले मन प्रसाद, मन में प्रसन्न था, हरदम प्रसन्न रहे, हरेक स्थिति में संपन्न रह सकता मनुष्य, क्योंकि पाप का फल तो भाई भोगना ही पड़ेगा, वो चाहे काट बैल हो चाहे घर में रहकर वो कहीं भोगना पड़ेगा ही, तो वो होना पड़ता है। तो उसमें प्रतंत्रता ही है, आपकी एक प्रसिद्धि है, आप कैद खाने में आकर के यहाँ भोगते हैं, इनकी प्रसिद्धि है और फल क्या है आप जो सोचो। धन जैसा चला गया, जिसके संबंध ही मर गया, ऐसे कई तरह तरह के दुख होते हैं तो दुख भोगने ही पड़ते हैं, तो सब कोई भोगने पड़ते हैं। कोई नई बात नहीं है, इस वास्ते आप दुखी हो जाओ, दुखी नहीं होना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए, काम ठीक हो रहा है। मनुष्य के तो दुख भोगते हैं, पाप भी होते हैं, आप पाप से वंचित रहते हो, ठीक तरह होते हो, पुराने पाप भोग कर रहे हो, शुद्ध हो रहे हो, निर्मल हो रहे हो, या भगवान का चिंतन कर रहे हो, तो भगवान का चिंतन करो, अच्छी पुस्तकें पढ़ो, दिखाने में भी एक काम पड़ा, पुस्तकें भी बिखाने में प्रेशर दी गई, ये पुस्तकाल हो यहाँ भी दी है, प्राइज दी है पुस्तकें, तो पुस्तक पढ़ो आप, तो मालिक है काम करने वाले, ये काम करे। यहाँ के जो मालिक बने हुए हैं वे देखो तो आपसे कम नहीं है, उनको भी रहना पड़ता है, आप उनके नौकर नहीं है, नौकर वे हैं, तो राजकीय आदमी है, नौकर है वे, आप नौकर नहीं है, आप स्वतंत्र है। तुम्हें नौकरों देगा, अगर नौकर का अनुभव करे तो दुखी हो जाए, मर्जी से मौज रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, ऐसे आप भी प्रसन्न रह सकते हो, हरदम प्रसन्न रहना, मन की तपस्या कितनी बढ़िया बात है, मन प्रसन्न रहना और मन की तपस्या हो जाए, मानसिक तपस्या हो जाए, ऐसे भगवान को याद करे, भजन करे, कीर्तन करे, जप करे, स्नान करे, अब याद करे, पुस्तक पढ़ने के लिए देनी पड़ेगी, जो अधिकारी है बड़े बड़े वे पुस्तक देंगे आपको, आप पढ़ो पीछे जमा कर दो, पढ़ो फिर जमा कर दो, इतनी बढ़िया बात है, आपको अपने पैसे खर्च करने पड़ेगी, आपके घर के पैसे खर्च करने ही नहीं पड़े, या आप सब पुस्तक मिली उसको पढ़ो, पढ़े लाभ दे दो, हम भी पुस्तक लेते हैं तो पैसे खर्च करते हैं, कोई तब को पुस्तक मिलती है, ऐसे ही आपको मिलती है, ऐसे ही भगवान का स्मरण है, जप है, कीर्तन है, आप करते हो, हम लोग भी करते हैं, भगवान को याद करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं, भगवान को याद करते हैं, ऐसे आप भी याद करें और मन में प्रसन्न रहे, हरदम प्रसन्न, जाही विधेया गे राम ताही विधेये सीता राम सीताराम सीताराम कहिए, भगवान जिस विधि से जिस ओर रखे उसको वैसे रहना चाहिए, हमारे शास्त्रों में यही लिखा हुआ है, सुख भेजे, दुख भेजे, अब संपत्ति भेजे, विपत्ति भेजे, जो कुछ भेजे भगवान की समझ करके प्रसन्न रहो, ऐसे आप लोग प्रसन्न रहो, आपको कोई मना नहीं है, आपको बाहर जाने में स्वतंत्रता नहीं है, परंतु प्रसन्नता रखने में आपको क्या बाधा लगे थे, कोई बाधा लगा ही नहीं सकते, हरदम प्रसन्न रहते मौज से मौज में रहो, बोले कारागर में रहने बड़ा सुधार होता है, मनुष्य का बड़ा सुधार होता है, सुधार की जगह है ये, सरकार का भी यही कानून है कि आप कैद में रहो, कैद में रहकर शुद्ध बनो, निर्मल बनो, निर्मल बन गए अगर कौशल करे नहीं अपना, कसू करे तो फर्क होना पड़े भाई भाई, तो इस वास्ते प्रसन्न रहकर भगवान के हरदम भगवान के चिंतन में बने रहो, कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, कितनी श्रेष्ठ बात है, तो आपको कोई ऐसा नहीं मानना चाहिए कि हम बड़े बड़े बड़े दुखी हैं, बड़े ऐसे हो गए, हम पराधीन हो गए, परतंत्र हो गए, कोई परतंत्र नहीं है, आप एक समय में रहते हैं, हम वो भी हम भी रहते हैं, अभी विदेश में जाना करना है तो अज्ञान नहीं पड़ती है, तो स्थान आपका छोटा है, हमारा स्थान बड़ा है, फर्क क्या है, कोई फर्क नहीं है, इस वास्ते प्रसन्न रहो और भगवान को याद करो, हरदम आप प्रसन्न रह सकते हो, हरदम जैसी जैसी विधि होगा विधि के अनुसार रहो और काम करो भगवान का, और बढ़िया बढ़िया चीजें बनाते हो आप, आपकी बनाई हुई चीजों से लोग काम लेते हैं, बीकानेर दरबार की एक बात सुनी महाराज, गंगा सिंह जी महाराज गए थे विदेश में, वहां से गलीसा लाए, देखो गलीसा बहुत बड़ा है, आप देखो कैसा बनाया है, बहुत कीमत देकर लाए, तो जीने का अवसर था उन लोग होता है, तो उन्होंने देखते विचार किया ये तो अपना यहाँ का दिखता है, तो किनारे पर पीछे नीचे लिखी हुई जब देखा, महाराज आपकी रेलगाड़ी विदेश जाने से आपके बहुत कीमती हो गया है, आपकी रेलगाड़ी है देख लीजिए, सीधी बात है ठिकाने की। तो आपकी बनी हुई बढ़िया बढ़िया चीजें होती है, चीजों में लोगों को राजी होते हैं। अब विदेश में रुपये दे करके गली चलाए था बिगड़ी जेल के बनाए हुआ बड़े प्रसन्न हो गए, तो इसलिए पता नहीं लगता कौन सा किसका बनाया हुआ कैसा हुआ है। तो आपने की बनी हुई चीजों से कितना काम होता है, दरिया देखी मैंने कही आप लोगों को बनी हुई बड़ी बड़ी सुंदर दरिया है, तो यहाँ पर रहते भी हो तो वो काम धंधा भी करते हो तो आपकी चीजें बढ़ती बनती है, कारीगरी आप सीख जाते हो तो यदि कितनी नंद भी होती है। मनुष्य में भी कम आदमी है यह काम बनाने काम सीखना है, आपके जूम दो जाइए वही शिक्षा दे दी वैसे सीखते हैं आप। इस बात हरदम प्रसन्न रहो, भगवान का गुण गाओ कि भगवान ने बड़ी भारी कृपा की है, एकांत में आपको समय दिया है वजन करने का बड़ा अवसर दिया है, ऐसा अवसर बड़ा दुर्लभ होता है। हम तो जान करके एकांत में रहते हैं, कहीं कहीं गुफा में रहते हैं, कहीं भजन करते हैं, एकांत सोच करके लोगों से अलग होकर के आपको अलग होना नहीं पड़ता। अपनी मर्जी से भक्त पर रोटी मिल जाती है, भक्त पर सब काम हो जाते हैं, काम धंधा करते हो मस्त रहते हो। जिनके बेड़ी पड़ी हुई है पैरों में वो साकल पड़ी हुई है वे आदमी में से थे, आजकल वो साकल कम है, पहले वैसे उठा था डंडा सा लगा हुआ लोहे का बैठ नहीं सकते, खड़े खड़े रहना पड़ता है क्योंकि डंडा लगा हुआ कैसे पैसे उतने तो आप है ही नहीं, वैसे कारण आप है नहीं, आजकल बड़ी सुगमता से काम करते हो। इस वास्ते प्रसन्न रहना चाहिए चित्र में, चित्र में प्रसन्न रहना ये तपस्या है। और आप लोगों को बड़ी आनंद की बात है, आप लोगों को काम नहीं, कोई आपको जिम्मा नहीं, जो करा दे वो काम कर गया, अपने मौज में रहे अपने साथ साधन रहे, आप पर कोई जिम्मेवारी नहीं, जिम्मेवारी चिंता रहती है, बड़े बड़े अफसर होते हैं उनकी चिंता रहती है, यहाँ आपके अफसर है ना अफसर लोग उनकी भी चिंता रहती है, अपने अपने काम करने की चिंता रहती है उनको, और आपको कोई चिंता नहीं, वहां बैठो वहां बैठे कितना आनंद है, आप स्वतंत्र हो, आप ये परतंत्रता आप ध्यान कर दे देते हो और कहते हो हम परतंत्र हो गए, परतंत्र ये है बहुत आनंद हो रहा है। अरे ये भी अपना काम समझे तो ये भी अपना स्वतंत्र है, अपना अपना काम अपनी ड्यूटी बजाई अपनी, तकलीफ क्या है, आपको ड्यूटी बजानी पड़ेगी आपको ड्यूटी बजानी पड़ती है, मैं भी कोई विशेष विशेष बात हो नहीं, इस वास्ते चिंता नहीं करनी चाहिए, प्रथम प्रसन्न रहना। भगवान के भक्त हुए हैं उनमें लक्षण भी यही है कि जाहि विद्या के राम ताहि विद्या है, जैसे भगवान ने कहा वैसे रहना चाहिए, तो ये अवसर है इनको भी वैसे ही रहना है, भाई अपने को भगवान का ये विधान है तो आप शासन करें, तो वो आनंद है ये मेरी आनंद है, अपने जहां ड्यूटी लगे वहां तत्परता से काम करो, उससे भगवत प्राप्ति होती है, बड़ा आनंद होता है, तो सदैव सुखी रहो, बड़ा मान मान बड़े हो, भगत इतने वह भक्ता ने उससे काम किया है। ब्रज में है एक संत थे, वो कैद में गए, आप स्वयं आप हम तो कैदी है संत थे, तो ऐसे संतों में कई संत हुए ऐसे कि भगवान का विधान है, तो इस वास्ते आप लोग संत हो, ये लोग भी संत है, ये काम कर सकते हैं ऐसे, तो इस वास्ते बड़े प्रसन्न रह करके काम करो, आनंद से काम करो, जितना कारागर का शब्द है समय हो उतना समय ठीक तरह से बिताओ, जो प्रसन्न हो जाए, और आगाड़ी वो काम नहीं करेंगे भाई, जिनसे प्रसन्नता बहुत ऐसा काम नहीं करेंगे, सुधार हो गया अपना, अरे फिर वो ही काम करे तो वो तो बिगाड़ हो गया था, अपने प्रसन्न रहे। विश्वास करें आप कोई दुख न करें, कोई चिंता भी न करें, अपने मन में प्रसन्न रहे। जो ड्यूटी बजा रहे ये मास्टर लोग है, ये कहते कि ये काम करो और जाओ कोशिश करो कैसे कर दिया हाँ हाँ मिला दी। आपको आपके ऊपर कोई जिम्मेवारी नहीं है, आपके ऊपर कोई बाधाई भी नहीं है, जिम्मेवारी नहीं है। मिल जाओ गया जो नारायण बात सुनो, बहुत आनंद की बात है। मनुष्य मुफ्त में दुख पाता है, जहां रहता है वहां ही आप आनंद है। जिस विधि मेरे भगवान रखे खड़ा खाए खड़ा खा में रखो, खुला रखो खुला रखो, जहां मर्जी हो वहां रखो, सो ये बड़ी खुशी रहती है। तो अच्छे अच्छे संत होते हैं वो हर हालत में खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, दुख में प्रसन्न रहते हैं, सुख में प्रसन्न रहते हैं। तो ऐसे आप लोग भी रहो तो बड़ी आनंद की बात है। आप लोग पूछो तो कोई बात बता दे, आप लोगों के प्रश्न हो तो प्रश्न पूछो, तो प्रश्न बताएंगे। किसी को कोई बात पूछनी हो कोई प्रश्न बात होते हो तो प्रश्न पूछो, ये डरने की कोई बात ही नहीं है। सीधी सीधी प्रश्न है, मन में आया तो पूछ लिया, आप पूछो इनमें पूछो, आप पूछो कोई पूछो, भगवान की कृपा माननी चाहिए हरदम। जैसे कृष्ण में रहते हुए भी यही बात है, साधु हो गए तो यही बात है, गृहस्थ है तो उनकी यही बात है कि भगवान की कृपा समझ करके मान करके प्रसन्न रहो और भगवान के नाम वचन करो, कीर्तन करो, भजन करो, स्मरण करो, अच्छे अच्छे आचरण करो। कैद में ये शिक्षा मिलती है, बड़ा अच्छा मिलता है, जैसे कि पहले पहले पाप तो सब नष्ट हो जाएंगे, अगर भोगना पड़ेगा। देखो यहाँ किए हुए पाप अगर कैद में भोगने हैं तो थोड़ा भोगना पड़ता है, और ये ब्याज सहित अगर भोगना पड़ेगा बड़ा दुख होगा, उसमें ज्यादा दुख होगा। यहाँ कैद में उतना दुख नहीं होता, तत्काल भोग लेते हैं, थोड़ा थोड़ी देर में खत्म हो जाते हैं, सही हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं एकदम। इस बात से हरदम प्रसन्न रहे, चिंता करें ही नहीं, किसी अनाने की बात हो रही है। जिस विधि में भगवान जैसी विधि में रखे उसी विधि में रहकर उसी प्रसन्नता रहे। संत महात्मा हुए, बीमारी हो जाती, बीमारी में भी खुश रहते हैं, बीमारी में दूसरे लोग दुख पाते हैं और क्या करें, बीमारी होगी ये हो गया, वो कहते आनंद हो गया, उन्हें मौत हो गई। मैंने देखा संतों को जो बुखार आ गया, दो तीन चार डिग्री बुखार आया, अरे हंस रहे हैं, मस्त हो रहे हैं, अब खुश हो रहे हैं, अब बुखार आ गया मस्त हो रहे हैं। हरे भाई आदमी दुखी हो जाए, संत सुखी हो रहे हैं। तो ये सुखी होना आपके हाथ की बात है, दुखी होना आपके हाथ की बात है। प्रारब्ध का कर्म है, वो फल है, वो जिस तरह से ला करके भुगता दे तो आपने भुगता दिया, पर आप खुश रह सकते हो ये प्रारब्ध के हाथ की बात नहीं है, ये विचार के हाथ की बात है। प्रारब्ध से आदमी दुख पाता है, क्या कर्म खोटा किया कर्म, अरे कर्म कैसे ही करो। मनुष्य शरीर में एक विलक्षणता रहती है, पूर्व के किए हुए कर्मों का फल का दुख होता है, दुख के समय प्रसन्नता रखे तो उनसे प्रसन्नता से लाभ होता है। तो जैसे अब रहे, जैसे कैसी स्थिति में रहे प्रसन्न रहे, हमारे को शिक्षा ऐसी मिलती है कि तुम प्रसन्न रहो, भगवान को याद करो, कीर्तन करो, जप करो, पुस्तकें पढ़ो। आप लोगों की कोई खुशी है, कोई आपको मना करते नहीं, ये पढ़ाने वाले देखने वाले आपने को पूछे हैं, काम कराने वाले हैं, तो ये अपना काम करके मस्त रहे, आप अपना काम करके मस्त रहो, फर्क क्या है। आप थोड़ा सा विचार करो तो आप में इन लोगों में फर्क नहीं है, अपनी ड्यूटी आप बजाते हो, अपनी ड्यूटी ये बजाते हो, अपने अपने क्या फर्क, छोटा बड़ा क्या है, ऐसे मान छोटा बड़ा तो मान नहीं ऐसे ही रहे, परंतु विचार कर देखा भीतर रहे तो कैसी मौज की बात है, सब ठीक हो रहा है। इस वास्ते हरदम प्रसन्न रहो, हरदम भगवान को याद रखो, भगवान का नाम लो, कीर्तन करो, जप करो, स्नान करो, सबसे मौज हो जाती है। तो आपको बड़ा अच्छा सुंदर अवसर मिला है एकांत में रहने का। सबसे एकांत एकांत जाओ, एकांत भजन करेंगे। हम लोग सत्संग छोड़ करके एकांत बैठ कर भजन स्मरण करते हैं कि भैया एकांत भजन करो। आप लोगों को एकांत यहाँ मिला हुआ है, स्वतः स्वभाव है कि आपसे आप भाई कैसे एक मौज की बात है, कैसे आनंद की बात है। ऐसे संत हुए, महात्मा हुए, अच्छे अच्छे महात्माओं ने बड़ा आनंद लिया है, बड़ा खुशी मानी है। कुटुंब को छोड़ दिया, माता पिता को छोड़ दिया, भाई बंधु को छोड़ दिया, स्त्री पुत्र को छोड़ दिया, छोड़कर एकांत लेकर भजन में लग गए एकदम ही। तो वो तो लगना पड़ता है उनको, और आपको आपसे आप कृपा करिए, भगवान ने मेहरबानी करके छुड़ा दिया, एक आप एकांत आ गए। जो कि संत पुष्पोषित करके करते हैं वो आपसे आप आपको मिल गया होगा। इस वास्ते हरदम भजन करो, भगवान का नाम लो, कीर्तन करो, जाहि विद्रा के राम ताई विद्रे। ये बात सदा याद रखनी है, जाहि विद्रा के राम ताई विद्रे, सीताराम सीताराम सीताराम कहिए। महाराज जी कई बिना कसूर के भी यहाँ आ जाते हैं, पकड़े जाते हैं, वो क्या समझ? वो पहला होता पहला। एक एक कहानी आती है, एक घटना है ऐसी। एक आदमी था तो रात्रि को बाहर निकला लघु शंका करने के लिए। सामने एक सुनार का घर था, तो सुनार घर से वो आदमी एक बक्सा लेकर निकला, तो वो पेशाब कर उठा, वो उधर से आया, उठ पकड़ लिया। कैसे आया? तो उसने कहा देख मेरे पास सोना है, तू लेना चाहे तो ले ले, और मेरे पकड़ने से तू तो पकड़ता है मेरे को, तेरे को पढ़ा दूंगा, फंस जाएगा तू, तेरे को कैद होगी। वो कि मैं बेईमान थोड़ा ही हूँ, मैं कैसे पकड़ जाऊंगा। पकड़ दिया उसने, उसने सीटी बजा दी, सीटी बजा दी, पुलिस आ गई एकदम। वो अलग अलग कहेंगे आप पढ़ा दे रहे थे, वे पढ़ा देकर कर लेंगे। उन्होंने कहा कि ये निकला है घर में से और हमने पकड़ दिया इसको। अब कौन के किसने किसने पकड़ा? मैंने पकड़ा है, ये सामने घर रहने वाला है, इस घर में गया, कहा जाकर देखा उसमें तो सुना मारा पड़ा है, और सुनने का बक्सा था, मैं इसमें गया है, इतना चल ले लिया, पट पकड़ दिया हमारे सुसद हो गया। अरे वो तो हो गया साहूकार, चोरी कर लिया वो तो साहूकार हो गया, और वो पकड़ा गया, वो ले गया, ले गया सऊ संघ ने बाहर निकला था और उसे पकड़ दिया, वहां से ले गए। अब सब बात क्या हो गई भाई, अब विचार हुए, सब मैंने विचार किया कि भगवान के घर न्याय न्याय नहीं है, अन्याय हो रहा है, अब किसने पाप किया, कौन पर भोग रहा है, ऐसे भोग हुआ। तो वहां जज था, उसके ऊपर असर पड़ा कि आदमी सच्चा है। तो अमुक रात हुई, सुबह हुआ, एक आदमी आया रो के, हमारे घर में ऐसे हुआ था, रात में ऐसा है डाकुआ, डाकुओं ने हमारे कोई को मार दिया और उसका खून खून कर दिया, लेते धन ले गए। तो उस कैदी को और उस सिपाही को दोनों को भेजा कर तुम जाओ तो घट लाओ उसको। वो कह दिया कि वो मरा पड़ा है, खून बिखरा हुआ, सब सही रिगा हुआ, सब सब सब गया। अब वो उठा एक ये तो इसे पीछे लगा एक आगरी है, चलते हुए जंगल आया बीच में, तो वो बोला देख मैंने कहा तू माना नहीं, उससे तेने बाहरी मानता तो फायदा होता, आधा धन तेरे को मिलता आधा मेरे को मिलता, जो नशा देख कहते मैं मौज में रहा। वो कहा बात तो ठीक है तुमने, परंतु मैं अन्याय थोड़ा करता हूँ, मैं पाप करता ही नहीं, मैं कैसे तुम्हारे को हाँ मैं हाँ मरा दू। ऊपर वो बीमार पड़ा था ना, जिसको काट दिया वो, तो वो लिख रहा था कि ये सिपाही बोला, ये गिरिजन बोला, इन दोनों ये ले जाकर बैठाया तो वो टूट गया। अब वो घबराया कि मेरी हमारी बात सब तो इसने ले ली। साहब बात क्या हुई? तो बात देखा उन्होंने, ये तो सिपाही बोला, ये बोला, ये बोला, ये बोला, दोनों का ठीक लिखा हुआ है। मुझे इजहार दे दिया, इजहार दे दिया, सिपाही पड़ गया कि तुमने चोरी की। वो चोर जो गना बनावटी चोर पड़ा, उसको पूछा तू सच्ची बात बता, तेरी उम्र में कोई तेरे पाप किया नहीं, तो मैंने कहा वो पाप तो मैं किया है, पर मैं तो कई बार खुश हो गए। मेरे घर में एक पुरुष आता था, मैंने कहा मैंने निगाह कर देगी तू आता है ठीक नहीं है, समझा और समझा नहीं तो रात्रि को उसको मार करके पीछे नदी पड़ती हूँ नदी फेंक दिया, अब वो मर गया। ये पता लगा नहीं कौन मरा किसने मारा कुछ पता ही नहीं हुआ कई वर्षों से, तो वो मेरा खून हुआ था, मैं हाथ हाथ में खून हुआ मेरा। तो कहा कि तुम्हारे जो कैद हुई है उस पैर उसके कारण हुई है, अभी कैद का हुक्म बोला गया, हुक्म बोला मैं तो वो घबराया कि मैंने पाप किया नहीं, मेरे देखो कैद मेरे नाम हो गई। तो उसने कहा ऐसे मेरे पहले पाप किया उस पाप का फल है तेरा कैद, और इस पाप का फल है सिपाही को पकड़े गए। तो सिपाही तो पहरा देने वाले थे, पहरा देने वाला ही चोरी करता है तो कौन पकड़े उसको, तेरे पहरा देने वाले थे बड़े इसने खून किया तो इसको पाई दी जाएगी, तो तेरे पहले किया हुआ पाप का यही फल है। तो उसने समझते फिर सोच लिया फिर नहीं अन्याय नहीं है, पहले कहता तो अन्याय हो रहा मेरे पर, मैं पाप किया ही नहीं, पाप तो किया इसने, एक फांसी होती है मारे को ये मार दिया तो खून किया इसने। तो इस तरह कभी कभी होता है जो आदमी देखता है हमारे पाप नहीं किया है तो पाप पहले किया हुआ होता है, उसमें आप बिना कसूर के कैद में आ जाते हैं, तो कसूर दिखता नहीं है वो पुराना होता है। जो पूछा तो उसे बताया कि पुराना मेरे घर पोसाता था मार कर फेंक दिया नदी में, तो किसी को पता ही नहीं लगा, कोई पता ही नहीं लगा कि वो आदमी कहाँ गया कैसा गया क्या होगा पता ही नहीं लगा। देखने में आता नहीं, देखने में आता मैंने पाप किया नहीं, फांसी मारवा को हो रही है, वास्तव में अन्याय नहीं होता, परमात्मा यहाँ न्याय होता है। एक संत बैठे थे एक जगह की बात है, बलिया की बात है शायद, कोलकुल में रहता था, बलिया गया था तो बलिया एक ब्राह्मण वो कहते थे गांधी जी ने ऐसी बात करी, उन्होंने कहा एक थप्पड़ी दे जाई ध्यान लगा दे भाई लगा दे एक लगा दे, तो ऐसी गांधी जी ने बात कही। वो गांधी जी से बढ़कर बात कहते ईशा ने बड़े दुर्गाव किया कि एक मनु मनुष्य को कहा कि महाराज ये स्त्री है इसे पाप करने वाली है, तो ईशा ने अच्छा हाँ बड़ा पाप किया हमारा व्यभिचार करने वाली दोष करने वाली ऐसी है तो मानो सुनंद ने, परंतु वो मारना जिन्होंने पाप नहीं किया है, पाप किया वो मारेगा तो वो मारा जाएगा, मारो मारो पत्थर मारो, पत्थर मारी हिंदी हुई क्योंकि सबके कसूर तो किया हुआ रहता है, मारो कसूर नहीं किया है तो मारो मारो सुनो नहीं मार सकते कोई भी। तो ऐसी बात है भाई मेरे पता नहीं लगता, मेरा ऐसी बात होती है कि बिना कसूर दंड हो जाता है, बिना कसूर दंड होता है, दंड कसूर से होता है, कसूर कब किया पता नहीं है, तो अरे वो उसको वैसे फंस दी जाएगी उसे लिए दी जाएगी तो उसके ठीक है भाई मैंने किया कसूर स्वीकार कर ली। तो ऐसे कसूर कब किया हुआ कब मेरी कैद मिले इसका पता नहीं लगता, परंतु परमात्मा का यहाँ ठीक न्याय है, वहाँ अन्याय नहीं होता, यहाँ भूल होती है वहाँ भूल नहीं होती, वहाँ ठीक तरह समझ आती है जो कसूर बिना किया पता देता है। तो इस तरह से कभी कभी कभी ऐसा बात होती है तो उसको पता लग जाता है, पता लगता है पीछे पता लगेगा अभी पता नहीं लगता, अभी जान तो पता नहीं लगता, तो ऐसे बिना कसूर भी पशु हो जाता है, ऐसी कई बातें करता ही करती रहती है। हमारे एक एक भाई का बेटा मर गया, जवान बेटा मर गया, उसने रो रो के कहा कि मैंने कोई पाप नहीं किया ये कैसे मेरे पर पड़ा, अचानक बड़ा दुख हुआ उसको, बड़ा दुख हुआ, लड़का जवान था और बेटा मर गया, बेटा मरने के बाद माँ को कितना दुख होता है, बड़ा दुख होगा, मैंने जानकर वो पाप किया ही नहीं ऐसा पाप हो गया, मेरे जैसे आदमी आदमी मर गया मेरे बेटा मर गया, बड़ी दुख हुई। अरे दुखी क्यों है भाई, कोई कोई फल है किसी के पाप का फल है, अपने को याद नहीं है, वो तो आपको बताया अभी, उसने कहा कि बहुत वर्षों की बात है ये पता ही नहीं लगा, मार के फेंक दिया नदी में, नदी फेंकी फेंगी पता ही नहीं लगा, तो उसका फल आपको जज ने ये कहा कि मैंने घूस खाई नहीं और मैं अपने ठीक विचार कर रहा हूँ, मेरे द्वारा इसको फांसी का हुक्म कैसे लगा, बिना कसूर मेरे द्वारा होता नहीं, कोई कभी मैंने दिया दे दिया, मैं हुक्म भी नहीं दे हूं। फिर बिना कसूर कैसे दे दिया, पूछा पीछे पता लगा तो तेरे उस पता के लिए तुम्हारा दिया जाता है, इस पाप के लिए इस पाप को दिया जाएगा, दूसरी घटना से पता लगे नहीं पता नहीं लगता। जैसी कई घटनाएं होती है, मनुष्य समझता है बिना कसूर न होता है, बिना कसूर नहीं होता, वो भगवान की वहां है, अपने को पता नहीं है। तो ऐसे तो वही में विचार हो जाता है हमारे मन मन में, तो इस तरह से हो जाता है। इस वास्ते आप कोई भी विचार मत करो, आपको जो कसूर हुआ है वो आप बहु देखो। एक शास्त्रीय सिद्धांत की बात बताऊं, हरेक जो दुख आता है सुख आता है दोनों ही इसके उद्धार करने के लिए आता है। सुखदायी परिस्थिति भी सुख परमात्मा की प्राप्ति के लिए, दुखदायी परिस्थिति परमात्मा की प्राप्ति के लिए, दुखदायी परिस्थिति पुनः पाप कर्म नष्ट करने के लिए, या सुखदायी परिस्थिति पुनः पुण्य नष्ट करेंगे, पाप और पुण्य दोनों नष्ट होते हैं, सब भगवान की प्राप्ति होती है, तत्व ज्ञान होता है। तत्व ज्ञान होने के लिए दोनों बाधक है, एक लोहे की सांकड़ बंधा है, एक सोने की सांकड़ बंधा है। सोने की सांकड़ों से लोहे की हो बांधने में क्या फर्क, बंधन तो बरोबर ही होता है, सोने की सांकड़ शुद्ध लगती है लोहे की बुरी लगती है, बंधन तो बरोबर एक समय है। तो इस तरह से पुण्य का फल सुखदायी होता है, वो एक सांकड़ है सोने की, मन में विरुद्ध जो बात होता है वो है लोहे की, सांकड़ में क्या फर्क हुआ, बंधन में तो कोई फर्क है नहीं, फल बता ही है। आप स्वतंत्रता से मन से काम करते हो और प्रतंत्र से फल भोगना पड़ता है, तो ऐसे अच्छे अच्छे आदमियों को भी दंड भोगना पड़ता है वक्त पर, क्यों भोगना किया वकर्म है कि वकर्म का फलता हुए भाई। तो अच्छे सज्जन होते हैं वो अपने अपने कानून के अनुसार कहते हैं, मनुष्य दंड देता है वो और करेगा, मनुष्य को दंड देने का अधिकार नहीं है, अधिकार जज वो है, वो कानून के अनुसार देता है, अपनी तरफ से किसको नहीं, अपनी तरफ से किसी को दंड नहीं चाहेगा। आप भी आप पर शासन करते हैं, आपको सुधार करते हैं, तो अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, कानून है ऐसा काम करे उसको ऐसा दंड दिया जाए, ऐसा करे उसको ऐसा दंड दिया जाए, ऐसा ऐसा दंड दिया जाए, ऐसा काम लिया जाए उसे, तो वो भी शास्त्र की आज्ञा का अनुसार करते हैं। तो वो दंड देना भी वास्तव में सुखदायी है, दंड देना भी दुखदायी नहीं है, सब दंड दुखदायी नहीं होता, नहीं तो जज को बड़े दुख भोगना पड़ेगा। अभी महाराज अपने यहाँ भोगने की कलकत्ते की बात है, उस लड़की का कसूर नहीं, वो उनका ससुर आया, उन्होंने बड़ा कसूर किया कि आपने बहन से लड़की मेरी खराब है, शिकायत करी, तो वो कसूर सुनाई तो वो ससुर आया उनके सामने, तो ससुर चिड़ गया, चिड़ गया कहता हमने कोई कसूर दिया नहीं, मार करे छोरे ने, या उससे छोरी का था ससुर, तो वो कवर सवाल बोलने लगा, उस कैद को बोलने लगे, जज को भी बोलने लगा, तो जो ले जाओ मैं आपसे, आपने नहीं पटक पकड़ ले जाओ, पकड़ में ले जाओ, दंड देंगे, पीछे आकर माफी मांगी तो छोड़ दिया, जज ने कृपा कर दी, तू मेरे सामने कैसे बोल रहा है, तू तुम दूसरों के सामने बोलता है ऐसे मेरे सामने बोलता है, अरे कसूर मेरे है ही नहीं, तो बता दो, मेरे बड़ी मुश्किल हुई, मुझे मैंने माफी कर दी, आपने सुनी होगा, सुनी ना, तो ऐसी बातें होती है भगत मेरे, फिर छोड़ दिया उसको, फिर उसको बरी कर दिया, उसकी संपत्ति नहीं होती, प्रिया कसूर कई पत्र लिख ले करके अरे उनको बेच दी करी, मैंने कितनी कर दो, अंत में न्याय हुआ तो सच्चाई निकले, सच्चाई निकली, वो दंड वो भोग होना उसे मुश्किल हो गया, छोरी छोरी प्रसन्न रही, प्रसन्न मन में अभी प्रसन्न है, अभी भी प्रश्न न छोड़े। मेरे पूछने लगे, आप खुश रहते हो मेरे पर, आप पिता के समान हो, आप खुश रहते हो, मैं तो खुश रहूं। भाई तू भजन कर रही है, भगवान में लग रही है, इस बात तुम्हारी खुशी हो रही है, और तेरे कोई शरीर को देगा खुशी है नहीं मैं अभी। भाई तुम भजन में लग रही है, तो कसूर हुआ पते का तो उस वो दंड हुआ है, वो आप निवृत्त हो गई। तो इस तरह से कई ऐसी बातें होती है। ये अभी की बनी हुई बात हमारी है, आप जानते हैं, तुझे वही जानते हैं, नाम की बताना नहीं है, कसरत की बात है। तो ऐसे होता है, वो बोलते हैं कड़े तो जल्दी नहीं समझ लिया कि ये घर ही ऐसा ही है, ससुर ऐसा ही है, पत्नी ऐसा ही है, ऐसे ही है घर उन्होंने छोड़ दिया। तो इस तरह से कसूर होता है बोलते हैं। इस वास्ते पता नहीं लगता कि अभी का पाप है पुराना है। इस वास्ते आप लोग खुश रहो, प्रसन्न रहो। मेरी तो बात यही है कि आप लोग प्रसन्नता से बोल बोलना पड़ जाए, कुछ ज्यादा राजी होना चाहिए, प्रसन्न ज्यादा होना चाहिए। आपका पाप नष्ट हो रहा है। आप शासन करते हैं, ये कोई पाप नहीं करते हैं, ये अपने जो तनखा है उसके अनुसार काम करते हैं, तो इनको पाप लगेगा नहीं। यार आपका पाप दूर हो रहा है, आप भोग रहे हो, पाप दूर हो रहा है, शुद्ध हो रहे हो, निर्मल हो रहे हो। ये अपना काम भरे ड्यूटी बजारी, ये निर्मल हो रहे हैं, ये भी शुद्ध हो रहे हैं, आप भी शुद्ध हो रहे हो, निर्मल हो रहे हो। भल कितना ही है, आप अपने परतंत्रता का अनुभव करते हो, ये स्वतंत्रता अनुभव करते हैं। मैं स्वतंत्र हो, परतंत्र हो, अपने कर्म का फल भोगते हैं सभी। इस बात से दुख नहीं पड़ना चाहिए, मन में प्रसन्न रहो, हरदम प्रसन्न रहो, भगवान को याद करो, अच्छी अच्छी पुस्तक पढ़ो। तो जो आदमी प्रसन्नता रहती है उनमें क्या है, शास्त्रों का एक बड़ी मार्मिक बात है, सुख मिलता है वो अपने भोगने के लिए में नहीं मिलता है, दुख भोगना वो भोगने के लिए नहीं मिलता है। एक मार्मिक बात है, दुखदायी परिस्थिति आती है पुराने पाप नष्ट करने के लिए, सुखदायी परिस्थिति आती है पुराने पुण्य नष्ट करने के लिए। दोनों पुण्य पाप नष्ट होने से परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो उसमें लोग जो पुण्य का फल मान करके सुखी हो जाते हैं, राजी हो जाते हैं, राजी नहीं होना चाहिए, वो हमें सुनना चाहिए, इसमें कोई फल है। तो जो आदमी के मन के अनुसार स्त्री पुत्र आदि मिले हुए ठीक तरह से संपत्ति सब है, तो उसमें खुशी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। चलना चाहिए पुण्य का फल भोगना है, पर भोग चले जाएंगे तो उसका फल होता है वो भी कल्याण करने वाला होता है, सुख भी कल्याण करने वाला, दुख भी कल्याण करने वाला, दोनों कल्याण करने वाले होते हैं। तो सुखदायी परिस्थिति दुखदायी परिस्थिति आती है वो तो कल्याण करने के लिए आती है। एक सज्जन थे राजगीय बड़े अहलकार, अहलकार थे तो उनके ऊपर छत पर खड़े हुए शीशी लेकर शीशी का तेल लगा कर यूं कर रहे थे, और बिंडी पर शीशी रखी जो शीशी वहां से गिरी, नीचे गिर गई, पत्थर थी, पत्थर नीचे लगा, पत्थर गिरी, फूटी नहीं, शीशी फूटी नहीं। तो विचार किया, भाई पुण्य का फल तो अधिक आ गया, अब पुण्य का फल पाप हुआ। तो दूसरे दिन वो अपने कैद में स्वयं से ले गए कि पुण्य का फल पूरा हो गया है, अब पाप का फल आएगा तो वो भोगना पड़ेगा। पहली कैद में चले गए, राजा ने खेद किया कि उसको कैद कर दो, उसको मैं जो कैद में पहली बैठा है, पहली वही बैठा है। तो बात यह है कि पुण्य का फल, इतना पुण्य का फल आ गया, इतने ऊपर से तेल लगाता था, शीशी नीचे गिराई, नीचे पत्थर की सड़क थी, पत्थर के ऊपर पड़ी शीशी फूटी नहीं, तो समझा पुण्य का फल आ गया। वाह वाह वाह, क्या वाह, पाप का दिन समाप्त हो जाता है तो रात आ जाती है, रात के बाद दिन आ जाता है, तो अब कोई ना कोई पाप का फल आएगा, पुण्य का फल हद हो गई, इतनी ऊंची शीशी फूटी नहीं। तो इस तरह से घटना घटती है, तो आदमी समझता है कि हम पुण्य का फल पूरा हो गया, भाई ये इतना काम हो गया, लोगों में कड़े कड़ा न्याय पड़ा, ऊपर से शीशी फूटी नहीं। तो ऐसे फल होता है, वे दुखी नहीं होते, अब कहते भाई अब दुख भोग हो जाओ, कहने मर जाओ। इस तरह से तो सुख और दुख दोनों तरह आते हैं, दोनों तरह आते हैं, नुकसान नहीं होता। एक बात मैंने समझने की बताई है कि दुख का फल होता है उसमें आदमी की उन्नति होती है, सुखदायी परिस्थिति में आदमी की पतन होता है। क्योंकि आज आधा अभिमान करता है, अभिमान करके पाप करता है, अन्याय करता है, दूसरों को दुख देता है। एक बधिक था, जंगली जानवरों को मार करके उनका ला करके और मांस बेचता था, ऐसा काम करता था। वो जाता जंगल में, एक घोड़ेसवार होकर के राजकुमार वो भी जाता जंगल में, एक साधु थे वो भी जंगल में जा रहे थे। ये चार इकट्ठे हो गए, एक दूसरा सज्जन था, चारों इकट्ठे हो गए। इकट्ठे होने लगी प्यास, प्यास लगी थी तो देखो इधर उधर, तो एक देखा आश्रम है विशाल तट रहते हैं, चलो वहाँ। वहां जाकर के फिर नमस्कार किया, नमस्कार दिया, अपना परिचय दिया, तो राजपुत्र चिरंजीव माँ जीव ऋषि पुत्र का जीव व मरवा साधो व्याध माँ जीव माँ मर, चारों को चार तरह का आशीर्वाद दिया। जो राजकुमार था उसको जीते रहो बेटा, तुम जीते रहो ऐसा था। जो ऋषि पुत्र था वो कर्म करता था, तपस्या तपस्या करता, वो गांव में गया था किसी काम के लिए तपस्या, उसको देखकर संत ने कहा तो जीवो मत, तुम मर जाओ। साधु है साधु को देखा, साधु देगा तो जीव हुआ मरवा साधु, साधु तुम जीवो चाहे मरो, तुम्हारी मर्जी जैसे करो। अब ब्याध था वो उसको देगा, उसके ब्याध माँ जीव माँ मर, तुम मर भी मतना और जी भी मतना, चारों को चार बर्दाश्त दिया। तुमने बोला कि महाराज संतों की बात सुनी है, संत समदर्शी होते हैं, सब पर एक दृष्टि रखते हैं, अब चारों को चार बर्शी दे। आशीर्वाद का तात्पर्य क्या होता है? आशीर्वाद का तात्पर्य है सुखी हो जाओ। तो ये जो राजपुत्र है, ये राजा के बोलने राजेश्वरी नरकेश्वरी, अगर नर्क होगा राजा पड़ेगा, अभिमान के कारण से कई तरह कई आदमियों को दुख दे देता है, परवाही नहीं करता है, वो सोचते क्या करेंगे हमारे, क्या करेंगे, ये बात भी ठीक है, कुछ नहीं कर नहीं सकते। तो राजपुत्र है उसको तुम जियो मत, मर जाओ, क्योंकि जियोगे तो पाप पर ज्यादा, मर जाओगे तो पाप कम होगा। तो जीवन आशीर्वाद दे, जीवन जीने का आशीर्वाद दे, राजपुत्र चली जीव, तुम जीते रहो तो सुखी रहोगे, मरोगे तो दुख पाओगे भैया, मरोगे तो पाप किया उसे फलापन सामने नरक में जाओगे। राजपुत्र चली जीव माँ जीव ऋषि पुत्र का तपस्या करने वाले को कहा तुम जीवो मत, तुम मर जाओ तो अच्छा है। क्यों? तपस्या करता है दुख पाता है, मर जाए तो तपस्या का फल मिलेगा, सुखी हो जाएगा। साधु की तरफ देखा, वो जीवे तो मोज मर तो मोज, जीवो वाह मर वाह साधु, तुम जीवो तो मोज मरे तो मोज है, क्यों यहाँ भी भजन करते हो, भगवान को याद करते हो, अरे वहां जी जाए मर जाओ तो मर जाने पर भी भजन करते हो, शुभ गति होगी, तो आसपास जीवो चाहे मरो तुम सब ठीक है। व्याध माँ जीव माँ मर, अब व्याध की तरफ देगा तो बाबा जी ने कहा तो जीना ही कैसे गए, मरना ही क्या गए, यहाँ है तो जीवों को मार करके जीविका करता है, तो दिन भर भटकता है, जीवों को मारता है, फिर उससे मुकामला चलाता है तो पाप करता है यहाँ भी, अरे ये सब बंद हो गया भी, तो जीना भी ऐसा नहीं, मरना भी ऐसा नहीं। तो चार तरह के पुरुष होते हैं, पुण्य पूरा पुण्य पूरा पहले वो पाप करता है, तो पुण्य किया है उसका फल तो राजा का तत्कर्म हो गया, परंतु मर गया तो अपने दंड भोगना पड़ेगा। तो सुखी आदमी पाप ज्यादा करता है, धनी आदमी देखा है, धनी आदमी जितनी चोरी करते है निर्धन नहीं करता, निर्धनता कर नहीं सकता। अभी जीवित समय में देखा जाए तो अच्छे अच्छे पैसे वाले आदमी है, लाखों रुपयों का गोल मार कर देते हैं, क्योंकि वो दूसरों को मालूम नहीं होने देता। तो वो उनके लिए संत कहेंगे मर जा तो अच्छा है, ये जीना है ये लाभदायक नहीं है, बढ़ने में ही लाभ होगा, दंड मिलेगा तो अच्छी बात है। और एक होता है पापी, पहले पाप किया है, दंड भोगता है, भजन स्मरण करना है, जब कीर्तन करता है, तो साधु के लिए दोनों बात बढ़ेगी। बताइए जीवे तो ही मौज है, अरे मरे तो ही मौज है, क्यों यार भगवान का वजन करता है, मरेगा तो अच्छी बात ही होगी, अगर तो अच्छा काम करने से लोक और परलोक दोनों सुधर होते हैं। बुरा काम करने से अभी तो ठीक है परंतु उसका फल गाड़ी आ गया तो बुरा पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। और पाप इस करके जीव का ही करता है तो जीव का करने में दुख पा रहा है, पाप कर रहा है तो अगर भी दुख पा रहा है, यहाँ भी दुख पा रहा है। क्या धम्मा जी हो वहां मारो ब्याह दिए दिए भैया मरो भी मत तुम जियो भी मत। तो अच्छा काम करता रहे हरदम, भगवान को याद करता रहे, दूसरों को सुख पहुंचाता रहे अपनी शक्ति के अनुसार। उसमें धनी आदमी ज्यादा पुण्य करता है ये नहीं होता है, ज्यादा दिखता है कि लाखों रूपये खर्च कर देता है पुण्य के लिए तो अब लाख रूपये के पास है ही नहीं, खर्च कहां करे। तो थोड़ा भी पुण्य बड़ा भाई पुण्य हो जाता है। एक राजा थे जो सत्संग में जाते थे, सत्संग में जाते तो कहे तुम पुण्य करो परमात्मा को याद करो तुम्हारे बड़ा पुण्य होगा। राजा कई दान पुण्य किया कई धर्म किया, शांति नहीं मिली। एक शहर के पास में गांव में रहने वाला आदमी था तो चनों की और आलू की कई चीजें बनती है, तो ऐसी चीजें बना करके अपना खून सा लेकर के वो शहर में जाता था। वो शहर में जाकर के उसको बेच देता था, शाम को सत्संग में जाता। तो उसने पूछा कि महाराज मैं कोई भजन समय करता हूँ जप करता हूँ परंतु भगवान में मन नहीं लगता, जैसा लगना चाहिए वैसा लगता नहीं, ऐसा करते करते एक दिन गया तो उसने कहता आज बंद बहुत लगा महाराज कि कोई दान पुण्य कुछ नहीं किया। मैं दान पुण्य क्या करता हूँ, पास पैसा दो रुपया पैदा होता है, इतना रुपया में खर खर चल जाता है, मैं जी हुई हमें कुछ नहीं किया। बात क्या थी कि वो अपना लेकर के सोमसा और शहर में जा रहा था, 10-11-12 बज गया समय से, दोपहर का समय हो गया। तो एक बहुत वृद्ध आदमी जंगल में से लकड़ी ला करके लकड़ी का बोझ आश्रय पर लिए गाँव में जा रहा था, उसकी बिक्री करके फिर उसे कुछ मिलेगा, उसे अपना जीविका करेगा। अवस्था ज्यादा हो गई तो वो है जो उसे आगे आगे चल रहा था, अगर छाया आई वृक्ष की तो उसे वही छाया में ठहरो तो अपना बोझ आया जो नीचे रखने लगा जो लकड़ी में, तो वो थोड़ा खूब से वाला दौड़ कर पास गया तो पड़ गया ये। तो खूब से पास में एक मटकी थी से चुग गया था, उसे जल उसके मुख में डरा तो होश में आया और भाई अच्छा है लेकिन पानी पी लो, पानी पिया फिर बैठ लो, चना है कहीं चना खा लो, आलू ले लो। तो नमकदार चना भी बनाया हुआ था, आलू बनाए हुए थे, कई तरह की चीजें बनी हुई, वो थोड़ी थोड़ी दी वो खा कर मस्त हो गया। अब प्यास है पानी पी लो ठंडा, अच्छा पानी पिला दिया, पानी पिला महाराज जी बोझ आ गया सिर पर रख दो, मैं अब चला जाऊंगा, अब ठीक हो गया है, भोजन मिल गया फिर पानी भी पी लिया, शांति हो गई। वृद्धावस्था बूढ़ा था बेचारा, उसने बोझ रख दिया चला गया। अब वो शाम को जाकर भजन में लगा तो भजन मन लग गया एकदम, तो उनको आश्चर्य याद आ, आज क्या बात हुई आज भजन में मन लगा इतना। जाकर संतों के पास गया तो भजन में बहुत मन लगा कि कोई पुण्य किया होगा, उनको याद नहीं है क्या पुण्य किया, पुण्य मेरे पास में जो था वो जब राजा उनको याद नहीं मैंने पुण्य किया, ये याद ही नहीं, ये तो मामूली बात थी, आदमी तो उपा रहा था तो मैंने चना पिला दिया, चने खिला दिए, थोड़े आलू खिला दिए, राजी कर दिया। फिर पूछा कि कुछ काम किया आज तुम आए तो क्या हुआ, तो सब बात पूछी तो वो महाराज के सामने बात करी। महाराज ने कहते देखो ऐसा पुण्य होता है उसका बड़ा भाई पुण्य होता है, छबड़ की खेती बड़ा पुण्य दान, खेती की जाए तो वर्षा होते ही जल्दी की जाए तो खेती बढ़िया होती है, एक दो दिन हो जाता है, दो दिन वैसी खेती नहीं होती जल्दी बढ़ते हुए खेती करता है पट पर होता है। तो ऐसे भगत पर दुखी हो रहे उसको तो उसको पहुंच जाएगा, पर बहुत विचित्र होता है वो बेचारा पर गया गिर गया, कोई छेद नहीं कोई पहचान नहीं, वो पहचान वो नहीं कुछ उसको पहचान है वो उसको नहीं पहचान है, मन में दया आ गई कहीं चल पिता ठंड ठंड दिया शांति मिली, फिर चना खिला दिया आलू खिला दिया बड़ी शांति से गया तो मन मन लग गया, एकदम भगवान मन लग गया। तो मन कैसे लगा कि किसने उपकार किया है, उस उपकार बुद्धि नहीं थी, वो तो ये बात के चलते हैं बेचारा दुखी हो गया, इस बात से शुरू कर दिया। तो भगत पर ऐसे मौके पर जो उपकार किया जाता है उसका बड़ा भारी पुण्य होता है, क्योंकि वो मन में है ही नहीं कि हम पुण्य कर रहे हैं, वो सोच रहे कुछ बात ठीक है, दुखी है, इस बात दुखी न हो सुखी हो जाए, इस बात ऐसे कर दिया। तो इस तरह से भगत पर दया लीजिए, हरदम मन में याद रखना किसी का उपकार हो जाए, भूल चूक किसी का उपकार हो जाए, बड़ा भाई उपकार हो जाए। अब आप कैद में हो, आपको किसी को बुखार हो जाए, बड़ा हो जाए, आप भाई ऐसे ठीक नहीं बुखार हो गया, ठीक से लो, ऐसी मामूली सी बात करते हैं यार बड़ा भाई पुण्य हो जाएगा, पुण्य हो जाए बड़ा भारी। क्यों हो जाए कि मन में दया आई था, भले में दया आई है, दया के कारण से ऐसा किया तो पुण्य हो जाएगा। या ड्यूटी बढ़ाई है भाई, कोई नया काम कुछ नहीं है, नया काम न होने पर भी उनका पुण्य हो जाता है। इस तरह से मनुष्य जीता रहे सावधान कैसे पुण्य हो जाता है। तो भगत पर पुण्य और पाप होते हैं, वो भगत पर पता ही नहीं लगता, उनको पता ही नहीं लगेगा उन्होंने बढ़िया काम किया है, बढ़िया काम दिखाई नहीं, तो भगवान मन लग जाते एकदम चित्र गया। एक बालक था जो रो रहा था, बालक तो माँ मना करती वो मरना, नीचे था उसके ऊपर किला, किले के ऊपर राजा का सेनागार था पास में, तो सेनागार में रात्रि में रोना सुना, रोना सुना नींद उड़ी, नींद उड़ी कौन रोता, क्या बात है कि महाराज एक स्त्री है एक एक बालक है, दो ही है घर में, अपना बेटा है एक माँ है, पति मर गया तो वो रो रहा बच्चा, माँ कह रही थी मुझसे पर तो जाओ देखो कौन कौन है। राजा का सिपाही पहुंचा, सिपाही पहुंचा डरी वो जी का कि राजा को नींद नहीं आ रही है, अब कोई दंड होगा, भयंकर दंड होगा, डर गई कि महाराज मैं कर दूंगी ठीक से कर दूंगी, आप शिकायत न करे, नहीं शिकायत नहीं कि पूछा है, जाकर उसने खबर दी ऐसे एक बालक रो रहा था और बालक माँ है तो पुचकार रही थी, कहते हैं रो मरता रो रहा था वो, तो उसको बुला लाओ, राजा ने कहा बुला लाओ, तो ले दिया गया, ले गया तो उस मिठाई टोकरी दी, बात क्या है कि बात क्या है, दिन में कहीं गई थी काम करने के लिए, काम करने में वो लड़का था वो ना, वो लड़का फिर रहा था लट्टू, लट्टू छाती फेंक गया तो सट्टू से घूमने देगा, लड़के ने कहा माँ मेरे भी ले दे मैं भी खेलूंगा ऐसे, अब ले देखा ऐसे निर्वाह तो होता नहीं, पूरा पैसे से अपने पेट गया भी, अब ले दे कहाँ से, रोने लग गया। बात ये थी राजा ने बड़े प्यार से पुरस्कार कर कहा तुम सच्ची बात कहो, बच्चा क्यों रो रहा है कि बच्चा खिलौने के लिए रोया मना क्योंकि चक्कर चक्कू भी मैं भेजूंगा, तुम्हें कह रहा भैया मेरा पैसा हो जाएगा तो ले दूंगा, तो इसलिए उठ गया, तो कैसा हो अभी जाओ जाओ बिहार भी वहां जाओ, वहां खिलौना कहीं सीटी पी पी उसकी कहीं बुला ले जागर से पाई कुछ जगह से पाई गए जाओ उठो दुकान खोलो दुकान खोलो। अब राजा का हुक्म है सिपाही ने कर दिया खोलनी पड़ी दुकान से सब आदमी में हाजिर कर दिया, हाजिर कर दिया देख कर बच्चा दो हाथों में ले लिया, एक स्वीटी ले ली एक हाथों लट्टू ले लिया, अरे मैं खुश हो गया, अरे बस भाई को मिठाई की छापड़ी भर करके अरे बेटा तुम बात तुम मत करो, तुम्हारी कोई चीज हुए तो हमारे को कह दिया करो, यहाँ पर हम बैठे हैं तुम्हारे को दे देंगे, राजा आश्वासन दिया। तो लड़के को बड़ा संतोष हुआ, पिता पति मर गया एक रहेगी छोड़ा एक गोद में, वो जब एक लट्टू मांगे दे नहीं सकेगी, इस बात उनको भी दुख हुआ, राजा ने दे दिया आश्वासन कि ले जाओ ये कपड़ा ले जाओ ये मिठाई ले जाओ ये ले जाओ, और कोई दुख हो तो हमारे को कह देना हमारे को समाचार कर देना। लड़के को दुख हुआ, महाराज राजा का मन लग गया भगवान में, वो सत्संग में जाता था, सत्संग में जाता हुआ मन नहीं लगता था मन में, आज भाई मन बहुत अच्छा चला। कारण क्या कि एक अतीत एक दुखी उस लड़की और लड़की लड़का वे माँ बाप दोनों दुखी थे। बाप बेटा दोनों को सुख कर दिया, मिठाई दे दी और कहते कपड़ा दे दिया और तुम्हारा कोई भी दुख हो तो हमारे कह देना। राजा ने आश्वासन दिया, उस आश्वासन से उसको संतोष मिला, संतोष मिले राजा का मन लग गया। इस तरह से भगत पर कोई ऐसा मौका मिलता है अच्छा काम करने से बड़ी ठीक बात हो जाती है। ऐसा मौका है तो मनुष्य को अपने जीवन में देखते रहना चाहिए कि जी कोई कोई सुख हो जाए। आप लोग हो ना कैद में पड़े हुए हैं, आपके प्रबंध करने वाले हैं, परंतु आपको दया आ जाए, विशेष काम करे, आपके सहायता करने से ये पुण्य की भागी हो जाएगी मुफ्त में। वो तो इसमें क्या खर्च करना पड़ा, अपना कोई खर्च नहीं हुआ, कुछ नहीं, केवल आश्वासन, केवल प्रेम, केवल स्नेह से कह रहा, आपको संतोष, आपके संतोष से इनको पुण्य, इनको पुण्य हो जाएगा। तो इस वास्ते पता नहीं लगता है किस वक्त में कौन सा पुण्य हो जाए, कौन सा पाप बन जाए, जिससे बड़ा दुख होना पड़ता है। अभी बताए पहले पहले एक आदमी को मार दिया जिस कारण तेरे को फांसी का हुक्म हुआ। जज ने देखा मैं घूस खाई नहीं, मैं कोई व्यय नहीं और फांसी का हुक्म कह दिया। तो इस तरह से बात होती भाई तो पूर्व कर्मों का फल सुख दुख रूप से आते हैं। संत रूप दोनों को तोषा मानते हैं, सुखी दुखी देते संत, संत संत सुखी दुखी नहीं तो है। सुख होते हो जब सावधान हो जाते, बे सुख आया है सावधान रहो, कोई कोई पुराने पुण्य का फल आया है विश्वास है सावधान रहो। ए दुख आते हो दुख में सावधान हो जाओ, कोई कोई पुराना फल आया है पाप हुआ जाए। तो उन्हें पाप और पुण्य दोनों भी उन्नति करने वाले थे, उन्नति नहीं होती। पाप का फल आता दुख में उसमें उन्नति होती, और पुण्य का फल आता उसमें उन्नति, पतन नहीं होता। सिद्धांत यही है कि सुखदायी दोनों ही परिस्थिति है, दोनों ही उद्धार करने के लिए है। भगवान की तरफ से जो कुछ परिस्थिति आती है वो सब परिस्थिति कल्याणकारी होती है। तो ऐसे कल्याण करने वाली होती है सभी परिस्थिति। तो आप कैद में आए हो ये भी परिस्थिति बड़ी अच्छी है, ये दुख पाओ, दुख मत पाओ, मन में प्रसन्न रहो हरदम। अपन ठीक है, भगवान ने जो किया है हमारे लिए कल्याण के लिए किया है, ऐसा उसको सुझाओ। और खुश हो जाए आपको कुछ कोई पैसा लगे नहीं, कोई खर्च करना पड़ा नहीं, कोई परिश्रम करना पड़ा नहीं, केवल प्रसन्न रहो, केवल प्रसन्नता से आप बड़ा भाई पूर्ण हो जाएगा, तो भगवान का चिंतन हो जाएगा, भजन बन जाएगा। तो हरेक आदमी हरेक परिस्थिति में प्रसन्न रह सकता है, भजन कर सकता है, पदवी कर सकता है। पांच का समय हो गया, अभी बात इस वास्ते पुरानी जो आती है बात वो कोई कोई कल्याण के लिए आती है। हाँ बोलो, सब बन जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। इतना सुख में दुख में दो बात नहीं है, एक ही बात है। उन्नति के लिए दुख आता है, उन्नति के लिए सुख आता है, दोनों कल्याण के लिए आते हैं। नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2055 26 अगस्त 1998 को सायं लगभग 4 बजे से राजकीय कारागार जोधपुर में हुआ। राम।